Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Şenol gün bayrak fır dönüyor Ankara semalarında. Şenol Bey günaydın. Şevki Ege, Şenol'a günaydın. Şevki dinleyiciler. Esprili bombam geliyor. Esas size günaydın. Evet. Şevki dostlar, güzel esprili günlerden biri bir çeşimi günü ve bu çeşimede neler umuyoruz? Evet, tabii ki güneş ömürsünü umuyoruz ama o güneşli sıcak günde ara ara gölgelere sığınma imkanımız da olsun istiyoruz. Günün bütün o bu... Alo! Konuşuyordun Şenol Bey, ne güzel. Ama işte esprileri, şakaları erteledik, erteledik. Bombamızı patlatma zamanı... Oramızdan buramızdan şişlerin saplanma zamanı geldi. Şevkine geçeyim, günaydın. Günaydın Şenol Bey. Geçeceğiz mi trafik durumuna? Maalesef onu biraz bekleteceğiz. Çünkü ben radyoyu bağlantıdan hep 4 dakika önce açarım. Keşke bir işe yarayacak bir prensip olsaydı. Doğru. Ama bu 4 dakikalar bana çok şeyler kazandı Şevkine geçeyim. Çünkü az önce senin neler söylediğini gayet güzel duydum. Hangiydi? Yani işte erkek vücudundan tiksinme gibi. Erkek vücudundan tiksinme nereden çıkardınız Şenol Bey onu? Ben dedim ki yani böyle küçük falan iç çamaşırlarını iyi ki erkekler giymiyor dedim. Çok çirkin görüntüler ortaya çıkardı. Bu ne demek? Buna ne demek olduğunu düşündüğünde şimdi aynı kafaya çıkacaksın Şevkül Ege. Kusura bakma ama sen... kendinden tiksinmişsin. Ne alakası var kendimle? Nereden çıkarıyorsun? Nereden anlıyorsun lafı ya? Ya bırak Şevki'ye geçeyim. Ben zaten bir Şevki dinleyicilere Fırsat Günaydın demek istiyorum ama en baştan beri Şevki'ye geçeyim. En baştan beri seninle konuşurken bu çocuğun bir huzursuzluğu var. Bu çocuğun bir huzursuzluğu, bu çocuğun bir huzursuzluğu var. Bu çocuğun bir huzursuzluğu var. Bu çocuğun bir huzursuzluğu var. Bu çocuğun bir huzursuzluğu var. Bu çocuğun bir huzursuzluğu var. Ve? Bu çocuğun bir huzursuzluğu var diyerek peşine yaklaştım. İyi Şenol Bey, tamam, madem huzursuzum, madem sıkıntılıyım, bunu biliyorsunuz. Niye beni üstüme alıyorsunuz, beni köşeye sıkıştırıyorsunuz? Köşeye sıkıştırılmış bir kaplan gibi benim üstüme mi atacaksın? Atlamayacağım, şey, telefonu kapatırım ben. Ne alakası var Şevki'ye geçeyim, lütfen bedeninle barış ya. Ne bedenimle barışacağım? Neyim var benim bedenimde bir şey yok yani bir... Kusursuz musun sen yani? Kusursuz bir vücut musun sen? Kusursuz musun memelerin falan? Ne memesi ya? Ne diyorsun ya? Yani? Kusursuz mu vücudun? Mükemmel mi? Yani ne, ya öyle mükemmel vücut değil ama yani işimi görüyor, ayağımı yerden kesiyor. İşte saçma saçma, mükemmel bir vücudun var. Şenol Bey git şimdi, insanlar radyosunu yeni açanlar anlamayacaklar ne konuştuğunu, öyle mükemmel vücudun. Mükemmel bir vücudun var Şevki Ege. Şenol Bey, o mükemmel vücutla ben size bir tekme vücudumun her köşesiyle öyle bir girişirim ki. Ya bak şimdi Şevki Ege'cim, lütfen saçma Şevki dinleyiciler. Hepinize günaydın. Lütfen Şevki Ege'cim, senden çok ufak bir ricam var. Bu ufak ricayı lütfen tiksintiyle karşılama ama kendini öpmeni istiyorum. Şenol Bey, ben sizi bir lütfen... Hayır, çünkü kendi bedeninle barışmanı, mutlu olmanı istiyorum artık ya. Çok şey mi istiyorum ben senden? Ya bir kapat sen telefonu ya, ben onu... Bir öp kendini sen. Nereye mi öpeceğim? Nereye olursa ya, şey, her yeri senin değil mi? Ya öpemem şimdi, yanağımı öpemem, şeyi öpemem, ne elimi mi öpeceğim, alnıma mı koyacağım yani? Yap, ne güzel olur yap. Ne olacak öyle olacak? Saygı kendine bir sev, sev bir bedenini sev. Sev sev bedenini. Seviyorum ben bedenimi. Sevmiyorsun oğlum, sen bedenimi, işte idare, hayır, mükemmelim de. Cemberin dersen öpmeme gerek var mı? Hayır, öptüğünü duyacağım. Diye bir ses duymak istiyorum. Sen ses mi duymak istiyorsun? Benim için istediğim şey bu. Hem de ses de duysak fena mı olur ya? Bir öp. Of. Al, iyi tamam. Nerede öptün? Anlaşılır mısın? Avucumun içi de öptü Şenol Bey. Avucun... Şimdi Sevgi abi çok özür dilerim ama Sevgi bunu olur. Sen demedin vücudunu sev demedin mi? Tamam işte bu mu avucunun içi mi? Ya vücut dediğin zaten her yerin vücut değil mi sonuçta? Yani öyle de ben gene zannettim bir omuz başı bir şey olabilir ya. Ne alakası var Şenol Bey? Kendimi tamam bedenimle barıştım da öyle şey yani. Öyle arkadaş olarak devam edeceğiz. Ya ben geleyim sana o zaman. Ben bir sizi ara bulucu olayım. Ben size bir güzel... Belki güzel bir başlıyor. Ben sana, sen bugün güzel beni bekliyorsun. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular. Yetişin ha dostlar. Mutfağının sıvalarını kabarttılar. Bugün nispeten ortalığı çok büyütmedim. Plizikler falan. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok iyi yaptınız. Gerçekten çok iyi bir ilk cümle. Şimdi dün son cümle. Programımızın son cümlesi üzerine düşünmüştük hatırlıyorsunuz. Umurumda değil diye gibi bir garip bir şey oldu. Dinleyicilerimizden güzel mailler geldi gördün hadi mü? Hadi ya hiç tabii görmedim. Canım. Çok güzel. Önümüzdeki dakikalarda onları da inceleyelim. Hatta bugün onlardan biriyle veda edelim kapatalım diyorum. Süper olur. Onlardan biriyle kapatalım. Şimdi ama neyle açalım? Neyle açalım? Kısa kısa. Tabii yine şimdi dinleyicilerimiz merak ediyordur. Demokrasinin göstergeleri. Devam edecek mi bu köşemiz? Bugün devam edecek. Ama ilk başta Türkiye-Afrika Birliği zirvesiyle ilgili kısa bir haberle başlayalım. Zira çok da bir şey olmuyor maalesef bu zirvede. Tamam canım El Beşir geldi diye zirveye katılanları kesecek değil canım. O kadar da büyük beklentiyle gitmesin muhabirler. Doğru. El Beşir var kesin kan çıkacak diye şey yok. Doğru. Yani, tutuyor takım tutun kendiniz ülkemize dönünce ne yapacaksınız falan diyorlar. Doğru çok da bir araya gelmiyorlarmış zaten bu korkudan dolayı benim anladığım kadarıyla. Birisi asansörde kalmış da kayboldu zannetmişler. Anam anam anam diye sesinden bulmuşlar. Şimdi Türkiye-Afrika Birliği zirvesiyle ilgili İstanbul'da biliyorsunuz 48 ülke. 48 Afrika ülkesi devlet başkanları, dışişleri başkanları ve eşleri geldi. Şimdi... Bunlarla ilgili çok dediğim gibi kısa kısa haberler çıkıyor. Mesela bugün çıkan haber Kamerun Ekonomi Bakanı'nın eşinin Yagasa hanımefendinin bir spor mağazası. Kamerun ne güzel bir harikalar yaratmıştı değil mi? 96 yılı mıydı bu Dünya Kupası'nda? Aa evet doğru bir Dünya Kupası'nda yaratmıştı. Ben de hatırlamıyorum o makarnacılar. Hem de makarnacılar diye isimleri çıkmıştı. Makarnacılar mı? Tabii canım organizatörleri mi ne? Milli takımın organizatörü. Neymiş makarna? Dolandırmıştı bunları. Hadi canım. Ha paraları almıştı. Hiç hatırlamıyorum. Hiç para yok orada barınma... Sadece makarna yiyerek gerçekleşiyordu. Öyle bir şey vardı yani. Ya bak hiç hatırlamıyorum. O da mı Nijeryalıymıştı? Organizatör mü? Hı. Tabii canım. İyi. Sonuçta yine Nijerya kazanmış diyebilir miyiz? Nijerya ekonomisine döndü para. Nijerya ekonomi... Ama Kamerun Ekonomi Bakanı... Bu arada Nijerya'ya nasıl geçti? Nasıl geçti? Kamerun Ekonomi Bakanı'nın eşi... Bir spor mağazasından Fenerbahçe ve Galatasaray forması almış. Tebrik ediyoruz kendilerine. Bugün zirveyle ilgili haberlerimiz bu kadardı. Yarın bu haberlere devam edeceğiz. Çünkü benim hesaplarıma göre yarın son günü. Bu arada şey derler ya. Ya Amerikalılar yani salak ya. Yani salak yani. Türkiye'yi soruyorsun. Yani gösteremez. Haritanın üstünde gösteremez falan diyorlar ya. Hı hı. Bu Nijeryalılar, Kamerunlular aynısını benim için de söyleyebilirler yani. Şimdi böyle bir Afrika kıtasına bakıp buralarda bir yerde falan diyerek gösterim yani. Öyle bir durum var. Bulursun ama canım. Afrika. Çünkü Afrika'da sınırlar Afrika'yı çok belli canım. Ya. Ha evet Afrika. Biraz böyle cetvelle çizilmiş bir gibi. Şey olduğu için. Fıt fıt fıt fıt fıt böyle soldan sağa arayacağız. Sadece cetvelle çizmeselerdi bir de alfabetik olarak yukarıdan aşağı doğru ülkeleri sıralasalardı. Ha. Zamanında o sömürgeciler doğru. Daha güzel olurdu yani. Doğru. Doğru bak o da güzel bir fikir. Bu arada biz konuştuk mu bunu yayında hatırlamıyorum ama Cumhuriyeti Kadınları adlı bir defilede Tansu Çiller'i canlandıracak olan bir manken vardı Çiğdem Savaş. Bir estetik ameliyat olacaktı. Ben onu okudum ben tatildeydim o sırada. Tatilde miydin? Biz ameliyatta Tansu Çiller'e benzemek konusunda bir süre plajda kafa yorduğumu düşünüyorum kendi kendime. Hani bunu bir erkek yapsa evet. Hadi gene anlarsın. Ama bir kadın niye Tansu Çiller? Yani bir erkek Tansu Çiller'e şey... Orada amaç Tansu Çiller değil, kadın olmak. Sonra da bir grup insan da... Ya Tansu Çiller iktidarda olsaydı mesela... He. Bu kriz zamanı falan... He. Şey derdi bir dolu. Yani çok şey olabilir. Sen bizi, biz de seni falan diye böyle bir karşılıklı etkileşim olabilirdi. Ve gerçekten de orada ekonomiye katkı olabilirdi ama... Şu anda Tansu Çiller'i hatırlayan yok yani. Var canım. Kaç kişi var canım? Bak, en azından ben, bak Tansu Çiğdem Savaş hatırlıyor manken. Onun gibi oldu. Cem demiş. Yaptı açıklama. Kolay gelsin diyoruz. Şimdi bu arada çok başarılı geçmemiş. Bu arada sana bir şey soracağım. Buyurun. Bir ameliyatla birine benzemek istesen. Hemen cevap vermek zorunda değilsin ama bu soruya. Dürüst cevap ver yeter. Şimdi şöyle bir şey soruyorum sana. Hı. Bu ameliyattan sonra ben tıpatıp benzeyecek miyim? Tıpatıp benzeyeceksin. Yoksa benim şu andaki yüzüm nasıl diyeyim? Bu işin temelidir. Sen ne kadar uğraşsan da mesela bu kafayla Ferhat Göçer'e benzeyemezsin gibi bir şeyimiz var mı? Ben sana şöyle söyleyeyim. Face Off filmindeki saçmalığı hatırlıyorsun değil mi? Evet, aynısı mı? Yüzler aynen çıkarılıp birbirlerini oradaki gibi olacaksın. Yani tamam. Yüzün ama vücudun değişmeyecek. Bak ben baştan söyleyeyim. Tamam, vücudun aynı. Yani öyle hani çok uzun veya kısa, senden kısa falan filan birini bir şey yapma. Tamam, hedefle belli canım benim. Yüzün kim? Şafak Karaman. Niye, ne oldu? Ne kadar başarılı bir adam. Sen söyle. Tamer Karadağ. Ama şimdi hiç sürpriz değil. Zaten senin çok ucuza gidiyor. Ben o avantajı kullanıyorum. Saçlar zaten saçların aynı. Saçların avantajını kullanıyorum yan taraflardan. Biraz gözlükler de var. Gözlükler olur zaten. Gözlükler olur. Peki başka bir soru soracağım. Sor. Ama dürüst cevap ver. Bir ameliyat olsan. Tamam. Kimi kime benzetmeye çalışırdın ve neden? Allah'ım teşekkür ederim. Benzetme değil de eğlence olsun diye Tamer Karadağlı'nı ağzını düzeltirdim ameliyatla. Bakalım oyunculuk kariyeri devam ediyor mu? Ağzını o insan ağzına benzince yani böyle hiç cem çürmeden. Normal dudaklar falan konuşurken şey oluyor. Sıkıntılı olduğu zaman o diye ip gibi yapamıyor da normal ağız kalıyor. Bakalım ne olur diye bir merak yani eder. Bu neye benziyor biliyor musun? Oya Küçümen'in ağzını çemçüklükten düzeltmeye benziyor. Yani kariyeri biter ya. Tabii doğru. Yani Oya Küçümen'in... Ondan sonra Dora'nın maymunu şey diye konuşuyor. Dora böyle diye konuşuyor. Sadece bir Dora'nın maymunu olsaydı, ben geçen gün bir çizgi film seyrettim. Bir 4 tane bebek. Biliyor musun onu? 4 tane bebek kendi hayal dünyalarında. Rugrats mi diyorsun? Ha, Rugrats. Çok güzel. Orada da bir tane. 4 hangisi... tane bebek kendi hayal dünyasında mı diyorsun? Kendi hayal dünyalarında saçma sapan işlerle uğraşan 4 tane gerizekalı bebek. İş 2 dakika baktım asaplarım bozuldu. Daha güzel bir çizgi film var mı ya? Bu arada neyse, gelelim şu şeye. Ona gelecek vaktimiz yok. Hayda. Kusura bakmayın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar. Panoramanın sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Gerçekten de... Yoğun bir gündem ama nasıl bir yoğun, şöyle diyeyim size, adeta bir aşure kıvamında ve onun içinde karşımıza devamlı da şey çıkıyor. Böyle lap lap lap nohut taneleri çıkıyor, hiç bir tane fındık çıkmadı daha. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederiz. Nohuta gerçekten boğulmuş bir aşure, gözlerde yaşlar niye? Henüz iki malzeme geldi ama ağzımıza. Evet, hakikaten. Ağzımıza iki malzeme geldi. O iki malzemenin ikincisini ısırmıştık da ne olduğunu anlamamıştık. Onu isterseniz bir yutalım güzelce. Aşurede olmaması gereken malzeme. Et. Her bence yerde... O bak, kadar şey yapma. Nasıl? O kadar net olmayayım o mı? O kadar kategorik yaklaşma. O eti güzel böyle bir şeyle, tarçınla marçınla, şu anda kağıt üstünde ve kulakta ve burnuna güzel gelmiyor ama o et öyle bir öldürülür, öyle güzel bir... Olmaz olur. Abi. Niye olmaz canım, tavuk göğsünde et yiyorsun işte mis gibi? O tavuk göğsü. Aşure'de olmaz yani. Aşure'nin içine kaynatılır o. Güzel olur. Bak, ete tek yani karşı olduğum yer aşuredir. Onu buradan dürüst bir şekilde söyleyeyim. Ben maharetli ellerin aşureye de katabileceğim. Yani geleneksel lezzetlerle bizde pek oynanmaz ya. Hı. Mesela baklavaya da çikolatayı 1000 yıl sonra koyduk yani. O yüzden... Yani aşureye insanlar cesaret edemiyorlar. Yani bir taraftan da böyle bu çok hakikaten geleneksel ve şey de aynı zamanda hani dini şeyleri de var aşurenin ya. O yüzden şimdi onun içine böyle et katınca şey olur. Aman tövbe de tövbe falan durumu olur yani. Mesela yani, domuz eti olmaz. Hiç olacak şeyler değil bunlar. Net. O yüzden ondan korkar insanlar da. Ama yani, aşure biraz da şey, yani herkesin gönlünce takılabildiği bir yiyeceğimiz. Yani mesela sen öyle yaparsın da ben de böyle yaparım. Hani valla zengin aşuresiyle fakir aşuresi arasında o kadar net farklar var ki. Fakir aşuresi dediğimiz özellikle bulgur ve nohutun yoğun kullanıldığı. Daha yoğun olduğu. Bir de neydi o? Aşure de sevmiyor. Ha şey mi? Hani karanfil mi? Karanfili koku versin de dayıyorlar karanfili. Ne içinden bir nar çıkıyor, ne bir fındık çıkıyor, ne bir ceviz çıkıyor. Bak, narın çok olduğu aşureden de korkarım ben. Ben de korkarım. Ben aşurede zaten bir malzeme eğer ön plana geçmişse korkarım. Yani her malzemenin eşit bir şekilde, doğru, yer alması lazım. Bu fındık da olabilir. Fındık için de aynı şeyi söylüyorum. Biz burada hani pahalı şey çok olsun demiyoruz. Ha, demiyoruz. Eşit güzel bir mesafe, denge yakalansın. Zaten bu işin esprisi bu değil mi? Bütün malzemelerin bir araya gelerek bir şey yaratması. O zaman Ege... Yani bunun mesajı, sembolizması bu değil midir sonuçta? Doğru, budur. Bir de şey isterim ben yani aşurede. Kuru kayısının olmamasını. Ha, o karşısı bir de lap gibi kocaman bir şey yani. O küçücük tatlı kaşığını zaten, doğru, kaşıktan taşan bir şey. İncir gene. Olmasın yani, yanda veya kesip kesip koyulabilir. Hafif o, hafif olsun. Yani her... Biz burada ne dedik demin ki, bugünün demokrasinin göstergeleri adlı köşesinde. Keşke bak bunu bu köşede. Orada yapsaydık keşke. Aşure'de her mesa. Her neler oluyor bize, yine neler oluyor. O zaman aşure bütün lezzetlerin kaynaşarak kendi lezzetini oluşturduğu bir, hiçbir lezzetin diğerine baskın gelmediği deneyimli bir damağın bütün lezzetleri ayrı ayrı alabildiği ama hepsinin karışmasından keyif aldığı bir yiyeceğimizdir. Neler oluyor bize, yine neler. Evet, demokrasinin göstergeleri köşesi bitti ve bir diğer haber şu, demin hanımefendiye bakıyorduk. Heh. Sidem Savaş şimdi ameliyat sonrasında biliyorsun Tansu Çiller'e benzemek için ameliyat olduktan sonra hiç beğenmemişti kendisini ve 4 önceden tane daha. Önceden ne umuyordu Tansu Çiller? Çok güzel. Gençliğine mi benzeyecekti acaba? Belki öyle bir şey vardı. Çünkü yok canım. Tansu Çiller mesela iktidardayken o politikanın içinde yıpranmasını herkesin gözü önünde gerçekleştirmiş, yaşamış bir kadın. Hakikaten gördük yani, böyle gazetelerde falan şey de vardı. Politikaya girmeden önce böyle yani gözler çöktü, doğru, kilolar alındı falan filan. O tam ara dönem ya. Tam ara dönemi mi? Tam şey ara yaptı? Dönem, evet. Yani o zirvedeyken. Zirvedeyken. O fotoğrafını almış Çiğdem Savaş ve benzemedim olmadı diye çok morali bozulmuştu. Ve 4 ameliyat daha olacaktı. Gerçekten. Bir tane daha olsun, Erbakan'a benzesin. O da o dönemden yıldız yani. Ha, dönem dönem çevrilebilir mi diyorsun? Şey, o 90'ları yaşatsın bize. 4 estetik ameliyattan ilkini olmuştu. Ancak maalesef estetik cerrah Doktor İlker Manavbaşı, ben artık ameliyat yapmıyorum demiş. Mesleğimden tiksinme noktasına getirdiler beni. Hakikaten yani ona benzer bir açıklama yapmış. Çiğdem Savaş'ı Tansu Çiller'e benzemek için geçireceği bu ameliyatları yaparak ben kendi itibarımı zedeliyorum diyerek bu ameliyatları yapmayacağım diyerek istifasını ben vermiş. Çok güzel şöyle bu hanımefendinin anlamsız ameliyatları yüzünden çok sevdiğim cerrahlık mesleğinden uzaklaşmak zorunda kaldım. Ya böyle bir şey işte. Kız zaten bir çok üzgündü ilk gördüğümüz zamanlarda, hani benzemedim ne olacak falan filan. Şimdi daha da üzgün olacak tahmin ediyorum. Gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye? Çok güzel söyledin Ege. Çok güzel söyledin. Ara ara sen bunu söylüyorsun ama ya nerede söylediğin önemli. Yine çok güzel bir yerde söyledin. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Bir başka haberle devam edelim müsaade ederseniz. Efendim bakıyoruz. Ha, bu sene yazın modası neymişti? Neymişti? Yaz geçti, daha bir moda bakıyorum. Ha, şu şeyler. Geçen yıl da vardı da bu yıl ayağında olmayanı dövüyorlardı. Crocs terlikler. Vallahi doğru. Doğru mu? Doğru abicim. Mükemmel bir adamım. Crocs terlikler dediğin? Ali'nde bile var. Bravo. Doğrusunuz. Ama erkeğe şey, yönelik değil de kadına yönelik. Kadında zaten. Gerçi o erkek de giyiyor ya. David Beckham giymiş. Giyiyor da işte. Güzel, ben rengini bulamadım. David Beckham giymiş bak. Bir ya, de pahalı meret. Evet. Bir sahteleri abi vardı. Onların da rengi çok çirkindi. Ben sahtesine yöneldim hemen. Pahalı diyorsun ama Ege, Avrupa'da hatta dünyada en ucuzu Türkiye'deymiş. Öyle söyleyeyim ben sana bak. buradan rakam da vereyim. Fransa'da, İtalya'da 16-17 euro iken Türkiye'de 11 euroymuş. 8. ayın ikisinin rakamlarını söylüyorum ben sana. Hayır olur mu canım, ona sahtelerinin fiyatını vermişler. Gerçek üstünde pahalı mı? O marka yazanlar 60'tan dönüyor. 150 bin kişi giymiş Türkiye'de. Korkunç rakam var. 150 bin kişi satın almış ve giymiş. Bu senenin modası da oymuş. En ucuz da Türkiye'deymiş. Oymuştu. Bir modayı daha ıskaladık. Ucuzunu bulacağız, ucuzunu bulacağız diye. Her zamanki gibi ucuz etin yahnesi yavan oldu. O sürüye katılamadık. Vallahi doğru. Neyse canım, daha yaz bitmedi ya. Eylül'den yakalarsın. Eylül ayında onu giymek daha büyük bir şey olabilir. Şu moda da ne garip bir şey yani. Farklı olacaksın diye uğraşıyorsun ama derdin aslında sürüye katılmak. O daha farklı olan sürüye katılıyorsun. Sonra sürü kalabalıklaşınca da şey olursun. Ay herkesin ayağında doğma manyağına. Senin alma nedenin de o ki. En başta. 4 kişinin ayağında bundan var 5. ben olacağım demiyorsun. Yakıştırıyordur belki ya. Hakikaten. Birçok kişinin üstünde görünce güzel görünüyordur. Ondan sonra kendin gi. Sen ne niyetle istedin mesela? Rahat diye mi istedin? Herkesin ayağında bundan var diyorsun. Bir de çok rahat görünüyordur. O da bir gerçek. Yani şimdi başka rahat şeyler de vardır da. Ben de sizlerim diye bağırmıyor. Mesela onu... mayokini. Ben yani sevdiğim bir teknoloji ama rahat görünmüyor mayokini. Onun yerine güzel bir mayo mu giyerim ben? Mayokiniler zorlama gibi geliyor bana. İşte rahat değil. Ama bunda öyle değil. Doğru Bond söylüyorum. Kızlarına yönelik bir şey. Bond kızları yani 9 kişi. 9 kişi. 9 kişi. Şimdi olimpiyatlarda neler oluyor? Biraz da ona bakalım hızlı hızlı. Elvan Hanım galiba altını hadi nazar değdirmeyelim de konuşmayalım o konuda. Bu konuşacağız canım. Niye konuşmayalım? Nazar değersen. Bugün nazar değerse. Sonra gelip bizi bulursa Elvan. Nazar. Aa bak o korkutucu olabilir. Kaçamayız da yani. Bizi bulur stüdyodan girdiğini düşünüyorum da. Biraz korkabiliriz hakikaten. 5000 metrede finale yükselme başarısını gösteren bu kez ve 5000 metrede koşma başarısını gösteren bu kez iki atletimiz var. Elvan'la beraber Alemutu Bekele. O da Etiyopyalı ama Türk atlet. Etiyopyalı Türk atlet. Elvan Abeyligese. Ve Alemutu Bekele. Bugün o iki atletimiz 5000 metrede yarışacak. Bakalım belki bir altın bir gümüş. Alalım. Şeyde ben sabah çıkarken televizyona denk geldim. Hı. Orada Başbakan Erdoğan konuşuyordu. Yakışmadı falan filan. Ya evet, o da demokrasinin göstergesi olabilirdi bak. Onu da seçebilirdik. Ne bugün. Zaman şey oldu? O basın toplantısı dün, oldu. Dün öğleden sonra. Olimpiyatlarla ilgili mi yoksa genel bir şey konuşulurken laf olimpiyatlara mı geldi? Hayır. Tabii canım, genel bir şey konuşurken Afrika Birliği zirvesinde. O zirvede konuşurken laf olimpiyatlara gelmiş. Nasıl geldi? Hep de zenciler kazanıyor değil mi Sayın Başbakan? Oradan mı laf geldi? Nereden geldi bilmiyorum da olimpiyatlarla ilgili konuşurken böyle bir şey yapmış. Sitemi. Bazı gazeteler sitem etti diye haber verirken bazı gazeteler laf soktu diye haber veriyor. Artık hangisini seçersiniz? Öyle bir sözü var hakikaten Başbakan Erdoğan'ın. Bu arada olimpiyatlarda ilk kez mücadele ettiğimiz bir kategori var bu sene. Bu olimpiyatlarda masa tenisi. Aa. Masa tenisinde. İki raketimiz var. Raket deniyor değil mi bunlara da? Ne deniyor? Çok yaşlanınca koket dendiğini biliyorum kadın masa tenisçilere. Masa tenisinde Cem Zeng. Yine Çin asıllı sporcumuz. İtalya. Yani kendimiz bir şey yapamıyor muyuz? Cem Zeng ön elemede Nijeryalı rakibini 4-2 yenmişti ama birinci turda Sırp rakibi Kakasevic'e 4-2 mağlup oldu ve elendi maalesef. Cem Zeng bir de iyisini de alamamışım. Cem'in oyunlara erken vedasındaysa maalesef nişanlısına duyduğu özlem yatıyormuş. Bütün haberlerde bu var. Yani nişanlanmış adam. Evet. Çocuk diyecektim. Biraz genç bir arkadaşımız. Sporcumuz nişanlanmış ama nişanlısı Çin milli takımında oynuyormuş. Ve kampta olduğu için bir süredir görememiş. O yüzden aklında hep o olduğu için de maalesef Kakasevic'e yenilmiş. O yüzden herhalde Allah Allah ne saçma sapan bu adamlar profesyonel sporcu değil mi ya bu? Profesyonel. Ya nasıl bir şey anlamadım ben. Ya kafam çok bozuk değil mi maça çıkıyor? Kafam bozuk ya. Bağır tabii yani, keşke daha çok bağır. İsim vererek bence konuşsaymış Başbakan Erdoğan. Hello Cem Zeng falan diye konuşsaymış keşke. Sadece Cem Zeng mi? Melek Hu'nun da hakkını yemeyelim. Melek Hu da yine diğer bir... Melek Hu kadar da güzel isim soyad şey. Melek Hu. Bayanlarda mücadele eden yine masa tenisinde. O da İtalya herhalde. Sporcumuz Hu. Soyadlı sporcumuzdur. Şimdi bir şey sormak istiyorum iyi niyetimle. Sor. Bu Çin asıllı sporcularımız. Evet. Bir takım spor menajerleri. Evet. Ya Çin'de çok güzel... Pimponcu var alalım mı bize falan diye mi geliyor yoksa Çin asıllı bir Türk vatandaşının pimpona yeteneği mi keşfediliyor? Yok. İlk söylediğin daha mantıklı değil mi? Oradan pazardan topluyormuşuz gibi çok ayıp ya. Şey gibi mesela Uçe mesela veya Aurelio vardı ya Fenerbahçe şimdi Fenerbahçe'de değil de ayrıldı. O Mehmet Aurelio oldu milli takımda oynadı falan filan. O gibi yani hiçbir Türkiye'de oynadıktan sonra bir süre. Öyle bir şey oluyor. Veya Uçe. Bir de Uçe niye, mesela deniz olmuştu hatırlarsan. Niye Türkçe isim koyuyoruz onu da hiç anlamıyorum yani. Birilerini mi kandırmaya mı çalışıyoruz nedir? Nasıl olacak? Uçe diye. Uçe diye. Uçe diye Antoni falan diye yok deniz, mu? Deniz olacak işte. Deniz oldu o adam. O benim aklımda en koyu harflerle yazılmış olan sporcumuzdur. Ama bak mesela Cem Zenk'le Melek Hu'da bundan sonra aklımdan çıkmayacak. Melek Hu bu arada 3. turda Japon rakibiyle karşılaşacakmış. O daha evlenmemiş veya nişanlısı falan yokmuş anladığım kadarıyla. Onlar devam. Dur. Belki bir koca bulurum diye olimpiyatlara katılmış. Yola devam. Hadi kolay gelsin. Yani bizi Elvan öbür kız neydi? Öbür kız değil. Öbür kız değil. Öbür kız değil. Alemitu. Alemitu. Hadi bakalım iyi şans. Aynı şeyde mi koşacaklar? Aynı şeyde tabii canım. Aynı yarışta. Aynı yarışta koy. 5000 metre finalde birbirlerine koşacaklar. Birbirlerine aynı zamanda rakipler. Birbirlerine de işte. Bir nasıl oluyor bir iki birden fazla sporcu temsil ediyor aynı yarışta? İşte bir bunların çeyrek finali oluyor, yarı finali oluyor. Böyle bir koşarak kalıyorlar ya finale. Of eğer ön elemelerde başarılı olursan iki... Birden fazla sporcuyla girebiliyorsun. Katılabiliyorsun. Ne güzel. Bildiğim kadarıyla benim de. Çok koşun kızlar. Kim tutar sizi? Gerçekten şu mesajınızdan sonra olimpiyat tarihinde verilmiş en güzel mesajlardan en güzel mesajı biri. Verdiniz. Tebrik ederiz. Bu arada Uluslararası Seks Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma. Biraz da seks diyelim. Spordan hep bahsettik. Yapılan bir araştırmaya göre. Ya şimdi bu enstitünün yanında da durmak zordur yani esnaf için. Esnaf için. Mesela düşün biz gece vakti. Evet. TRT'de yayına gidiyoruz. Tamam. Yanında ne var? Olgunlaşma Enstitüsü. Tamam. İçimiz rahat. Çünkü yani ne bileyim çocukça yavan hiçbir hareket olmayacağını biliyoruz. Olgunlaşma Enstitüsü adı üstünde herkes olgun hareketlerle şey yapacak. Yok bazen oluyor. İçimiz rahatız. Evet. Ama Seks Enstitüsü'nün yanında olsa biz gece orada işimizi yapmaya gitsek. Habire diken üstünde yürürüz yani. Acaba ne yapıyorlar ya? Acaba ne yapıyor? Bir de yani, deneyin zamanı da olmaz. Deneyin zamanı hatta belki geceyi tercih ediyorlardır araştırmalar için. Ne yapıyorlarmış enstitüde? Vallahi bir deneyler yapmışlar enstitü. Yine. Seks enstitüsü. Bir deneyler yapmışlar. Yeni trendler ne diye. Frankenstein yaratmışlar oradan buradan toplayarak. Frankenstein'e iki var yalnız öyle söyleyeyim ben sana. Çünkü yeni, artık çiftler gülerek ve eğlenerek seks yapmayı diğer türlere tercih ediyormuş. Bağırarak ve hunharcaya mı? Yani yok hayır bağırmak yerine kahkaha. O zaman gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye diyoruz bir kez daha? Aynı felsefe burada da yani yatakta da ortaya çıktı. Eğer demiş uzmanlar yaptığımız araştırmalara göre eğer gülerek bir takım şeyleri başarabiliyorsanız bunun yerine hiçbir şey tutamaz. Ne biçim konuşuyorsunuz falan demişler bu açıklamayı yaparken. Doğru yapmışlar. Siz bir deneyin de demiş. Ondan sonra gelin beni görün demiş. Başka türlüsünü de yapamayacaksınız. O derece de açık konuşamış. Çok teşekkür ediyoruz Oktay Bey. Biz teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki saatte gene buralardayız. Tabii. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Havanın komşular modern sabahlar devam ediyor. Buyursunlar efendim. Çok teşekkür ederim. Yeni bir tartışma. Dün Türkiye'nin yeni tartışmalarına değinmiştik. Tekrar gün o konuya. Geçmiyor ki yeni bir tartışma açılmasın. Aynen öyle. Tekrar o konuya dönmüyorum ama bugün... Ölü adamın sandığıydı dünkü tartışma. Ölü adamın dikinci. Dikinci. Bugünse metroseksüel erkekten sonra yeni bir kavram ortaya çıkıyor. Bugün itibariyle. Bak bugünün tarihini yaz bir yere. Metroseksüel tartışmasını ilk yaygın olarak... Yaygın eğitime sokan program modern sabahlardı. Çok sonradan gördü. Hakikaten medyada ilk değerlendiren bizdik. Evet bugün... Çok da yanlış anlaşılmıştık. neden bahsediyor bunlar, neye evet, özen diyorlar milleti falan diye. Sonra bir ortaya çıktı. Metroseksüel deyince farklı şeyler algılanmıştır. Bugün retroseksüel kavramına bakacağız. Çünkü artık... Sophia Loren'e özenle mi? Sophia Loren'e özenme olabilir. Efendim. Sadece Sophia Loren ve 70'lerin yıldızlarıyla tahrik olma mı? Gerçekten çok güzel açıklamalısın. Barbarella, elektrik... Neydi o? Jane Fonda mı? Jane Fonda tabii. Jane Fonda. Metroseksüeli nasıl tanımlamıştık o dönem o zaman? Bu mantıkta. Metrolara bakarak tahrik olan gibi. Yok, metroseksüel çok netti canım oradan. Şehir. Şehirle metropolün adamı falan, metropolde ayakta kalmayı bilen erkek türü. Gibi. Retroseksüel de aslında adından belli, retro. Hesap makineli saat kullanan adamlar. Geçmişe yönelik. Öyle tarif etmiş gazeteler. Bir yeni bir yaşam biçimi olarak retroseksüellik artık tanımlanmış ve hemen ünlülerimize sorulmuş. Ama önce retroseksüelliğin ne olduğunu şöyle bir şimdi hani anlatalım. Evrim kuramına göre retroseksüellerle metroseksüeller aynı anda hayatlarını sürdürmeye çalışacaklar. Biri diğerine galebe üstün çalacak. Laf var ya. Yani biri birine üstün gelecek. O üstün daha gelecek. Çok soyunu devam ettirecek. Ona göre artık bundan sonraki nesiller metro mu olacak, retro mu olacak göreceğiz. Aslında retroseksüel erkek yeni çıkmış bir şey değil. Sadece yeni tanımlanmış bir şey. Yani önceden hep beri vardı. Hep vardı. Hani metroseksüel de bir gün tanımlandı. Retroseksüel de şimdi bugün tanımlanıyor. Şöyle yani demiş. Şey diyorlar ya, Neandertal adamla şeyler karşılaştılar. Diğerleri tam adı Homo erectus mu? Homo erectus, doğru. Öyle mi? Evet, galiba. Onlar karşılaştılar. Bir tanesi daha dingildi, yediler falan. Ama arada biraz şey de olmuş. Bir deneyelim ya, belki buradan güzel bir şey çıkar falan diyerek takılmalar da olmuş. Böyle şeyler. Retro ile metro belki onlar da takılırlar. Aynı. Bir de bunu deneyelim diye. Aynı şeyi gerçekleştirecekler ama retro neymiş onu bir... Oktay, ablam sana bir şey soracağım ama... Evet. Darılmanı istemiyorum. Evet. Bunu reklamdan sonra konuşsak seninle. Dürüst mü cevap vermemi istiyorsun? Evet. Darılma. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Güzel güzel olaylar çıkmadan reklamlarımızı dinledik. Tüketici olarak bilinçlendik ve tartışmamıza kaldığımız yerden devam edecek hale geldik. Buyursunlar efendim. Tüketicinin Oktay abisi diyebilir miyiz? Diyelim. Onu önümüzdeki günlerde güzel bir köşe yaparak neydi tüketicinin Erkan abisi mi vardı? Erkan abisi. Erkan ben abi. Tüketicinin canısı olmak isterdim. Çok teşekkür ederim. Ve şey fotoğrafıyla mı? İbrahim Erkal fotoğrafıyla mı katılacaksın? İbrahim köşe Erkal mi? Ama gözüne bant çekilmiş. He, bravo. İbrahim Erkal diye bir sanatçımız var mı hala? Var, hala var. Onu ben en son hatırladığım şey cep telefonu kırma özelliğiydi. Duvarda mı? Atıyor. Kaç tane cep telefonu kırdım demişti. Daha cep telefonu yeni çıkmıştı o zaman. Vay be. Çılgın. Çılgındı. Çılgın diye de bir şarkısı vardı. Böylece İbrahim Erkal'ı da almış olduk. Amacımıza ulaştık ve tekrar konumuza dönebiliriz. Şimdi retroseksüel nedir? Retroseksüel nedir? Metroseksüellikle bir arada yaşayabilecek mi yoksa onu domine edip yeni erkek çizgisi mi olacak? Yani şunu mu diyorsun? Retroseksüel erkek metroseksüel erkeği yiyebilecek mi? Yiyebilecek mi? Yani doğadaki kaba tabiri bu. Genel hatlarına bir bakalım, sonra doğadaki avantajlarını, dezavantajlarını, taktiklerini irdeleyerek cevabı bulmaya çalışalım. Buyurun efendim. Retroseksüel erkekte daha maço bir yapı görünür. Daha erkeksi bir yapı. Dış görünüme önem vermemek, kirli sakal bırakmak, estetik duygusu daha az gelişmiş olan şimdi, bir erkek. Bu tartışmanın efendim, dışına çıkarak bir konuda bir feryadı dile getirebilir miyim ben? Buyurun, ne demek? Yani yanlış anlaşılmasın, bazen radyoda konuşulan şey hani başı sonu pek belli olmuyor diye ben burada altını çize çize söylüyorum. Bunun bilinçli olarak seksüellik, metroseksüellik tartışmasıyla alakası yok. Tamam. Gençler, genç erkekler, size aslında genç erkeklerle de değil, 30 yaşındaki erkekler. Sizlere biraz sesleniyorum. Biraz sınırlamadım mı yalnız? 30 tam 30 mu ya? 30'lu erkekler. Ha, tamam. 30'lu ve daha üstündeki erkekler. Sizlere tamam. Sesleniyorum. Bu da erkeklere seslenmeye çok meraklıymış diyecekler de. Sokaklarımızda dolaşan bir arkadaşımız var. Bu arkadaşımızın adını bilmiyorum. Ama tipini tarif edince hemen anlayacaksınız. Belli bir kilonun sınırında. Göbekli. Yanaklar biraz dolgun. Saçlar dökülmüş. ve top sakallı. Bu arkadaşın kim olduğunu biliyorsunuz. O arkadaş tipini artık değiştirsin. Çok oldu o arkadaş yani. Her yerde ondan var ya. Artık o bir insan tipi haline geldi ya. Öyle bir şey mi var? Ama görmüyor musun canım? Her tarafta. Bizim radyoda da vardır. Şimdi hemen aklıma gelmiyor da. Kel ve top sakallı hafif dombul adam. He, anladım ya. Ya bu anladım neyi tarif modası ettim. Geçti. Bunu kabullenelim. Başka bir şey. Bıyığa dönebiliriz. Yani başka bir şey illa veya tamamen sakal yapabiliriz. Ama kel, top sakallı, tombul, kilo ver. Biraz top daha uzun ol. Bir sakal olsa mesela top değil de böyle daha uzun. Değişik bir şey yap ama o top sakallı, kel artık... Favoriler uzun. Sakaldan, yani sakaldan bırakmış. Evet öyle değişik sakallı oyunlar yap ama böyle klasik top sakal... Yeter artık. Çok var ya yani kendilerine de şey yapmasın artık resmen kategorik... hale geldiler. Lütfen bir şey yapsınlar. Veya burada şey yapalım. Ne yapalım bu kardeşim? Böyleyiz diye sokağa mı çıkmayalım? Sakal seviyorum. Saçım döküldü. Yemeği de seviyorum. Ne yapayım? Sokağa çıkmayayım mı diyen dinleyicilerimiz varsa onlarla beraber bir çözüm bulalım. Ama yani olmuyor. Yazın kaç tane gördüm ben. Bu feryadına umarım ki bir cevap verirler. Yetkililerden en genç kızlara seslenelim. Genç kızlara habire sabah sabah erkeklere sesleneceğimizi. Genç kızlara ne diyeceğiz? Rağbet etmeyin mi diyeceğiz? Hayır rağbet görüyorlar mı görmüyorlar mı? Eğer bir rağbet varsa ortada genç kızlar bize o tip erkeğin hastası izliyorlarsa o zaman zaten bize söyleyecek başka bir şey yok. Biraz da senin durumun algıda böyle seçicilik olabilir mi acaba? Yani hani bir kere kafamı taktım. Bir kere taktığın için hep onları görüyor olabilir misin? Yoksa top sakalsız ve kel olmayan bir takım ve hatta zayıf erkekler de aynı sayıda mı? 30'lu yaşlarda olan. Yani böyle bir şey de olabilir. Bazı başka özellikleri olan erkek grupları da vardır da. Bu bana bir şey yaptı. Çok artmış gibi göründü. Daha doğrusu şimdi hani belli bir kilo erkeklerin bir yaştan sonra önüne geçemediği bir şey. He. Çok özel göstermiyorsa yemeğine içmesine falan filan. Yavaş yavaş kilolanıyor. Evet. Saç dökülmesi de çok yaygın bir şey. O ikisi birleştiğinde sanki o adamın gidebileceği tek yol varmış gibi. Kiloluyum saçım da döküldü. O halde top sakal. Sakal zamanı geldi diyor gibi bir anladım. Hal var ortada. Ben buna isyan ediyorum. Ben senin derdini şimdi anladım. Şimdi daha iyi ifade. Yani bu sıraya sen karşısın. Sıraya karşıyım evet. Sıraya karşı. Ve o üçlüyü bir arada görünce o yaşlardaki bir adam da o sıranın o da doğrudan ben onu çekip kurtarmak istiyorum. Anladım. Sanki başka bir seçeneği yokmuş. Ben bu modele yöneleceğimmiş. Düşüncesi varmış gibi geliyor bana. Şöyle diyebilir miyim? Halbuki başka bir alternatif de var. Başka bir hayat mümkün diyoruz. Mümkün. Bravo Ege. Değişik tiplerin bir arada yaşayacağı bir dünya hayal ediyorum. Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm. Buyurun. Değişik tipler diyerek gerçekten bugün demokrasimiz neydi ya bizim köşemizin adı? Demokrasinin göstergeleri. Demokrasinin göstergeleri köşesinde gerçekten iyi bir gösterge çıkardınız ortaya. Bu arada bu demokrasinin göstergeleri köşemizde İlhan Şeşin'i Bob Dylan haline getirdi. Bravo. Buyurun efendim retroseksüelliğe geri dönüyoruz. Daha erkeksi, kirli sakallı dolaşan. Kirli sakallı dolaşan. Estetik duygusu daha az gelişmiş. Kadına nezaketi daha az uygulayan ancak bir yandan da koruyucu bir yapıya sahip erkek tipi. Kirli sakal konusunda hemen fikrimi söyleyeyim. Ben de çok sakallı dolaşıyorum falan ama kirli sakalın hiçbir zaman havalı olduğunu düşünmedim. Sadece tıraşın biraz uzun zahmetli olduğunu düşünüyorum bazen. Ama sonra da o sakal uzayıp belli bir noktaya gelince tıraş hakikaten zor oluyor ve sakal da batıyor falan arada kalıyorsun. Düzenli tıraş olan adamların hiç bu sıkıntıları yaşamadığını biliyorum. Kirli sakal şey gibi tıraşa göstereceği özenin daha fazlasını sakalı kirli bırakmaya gösteren adamların tercihi gibi geliyor bana. Yani sakalım kirli kalsın anladım. Diye özel onu kirli görünmesi için uğraşıyor. Tıraş olsa kurtulacak ama kirli kalsın. Şuradaki pulları falan oluyor. Şöyle sanki kusursuz bir çizgi oluyor falan. Ve durakta beklemeye başlıyor. Bizim araç ne zaman kalkacak falan. Yani üşendiğinden dolayı sakal tıraşı olmayan adam... Saygın. Kirli sakala sahip adam değil. O ikisini bir ayırt edelim. Tabii o yani kirli bir adam. Tam bildiğimiz kirli adam işte. Üşengeç adam, pis adam diyebiliriz ona. Ama diğeri kirli diğeri, sakal için uğraşıyorsa... Özenip de otobüs bekleyen adam. Evet. O işte sen ona mı karşısın burada? Ben ona karşıyım. Anladım. Retroseksüelin 10 emri diye bir haber yayınlanmış. Şimdi mesela 1. Retroseksüel hep hesabı öder. Kadın ısrar ederse erkeğin gözüne girer ama sonuç değişmez. Yine bu retroseksüel diye tanımlanan erkek öder hesabı. en önemli özellikleri budur diye birinci özelliğini vermişler. İki. Şöyle bakıyorum. Mesela ben kendimden yani örnek vereyim. Çok da mantıksız gelmiyor bana. Ben kendimden örnek vereyim. Hesabı ben öderim. Doğru. Ama sonra alıyorum. Parasını. Gidip Didem'den düzenli olarak alıyorum ben. Ben de yani çıkışmadığı zaman sende para kaldı mı falan diyerek istiyorum. İstiyorsun değil mi? İstemek ayıp değil çünkü bence. Flört aşamasında da bir noktaya kadar yani insan öder hesabı. Sadece evet. Kadının hesabını ödemek değil yani arkadaşlarlayken de bazen şey yapıyorsun. Ama sen bir çay içtin. Hı hı. Karşındaki sandviç yedi. İki tane kahve içti. Ondan sonra bir tane kesmedi tatlı yedi. Hı hı. Ay, sonra içim ezilmiş diye de bir tane salata yersin. Çüş üst artık o kadar da çüş yani. Ondan sonra ben bir tane kuru kahve içmişim. Sonra hesap o da bana şey o. Ben orada böyle bir numara yapıyorum. Ya hesap falan filan derken. Hatta o benim kahvemi araya kaynatmaya çalışıyor. O senin dediğin zaten retroseksüellik değil de yani daha böyle arkadaş ilişkilerini anlatan bir şey. Bir de, yani bu biraz daha böyle hani flört aşamasındaki erkeğin tavrı. Bir de öyle beslenen bir kadın karşısında da çok seksüel düşüncelere sahip olamazsın. Olamazsın. Beni de yer gibi bir korku doğar içinde. Doğru söylüyorsun. 2. Tamir işleri ve her tür kurtarma çalışmalarını. Bu ne demek ya? Her tür kurtarma çalışmaları ne? Araba yolda kaldı falan. He. Retroseksüel erkek üstlenir. Buradan kadına iş düşmez. Yani her şeyi bu adam yapar. Yalnız bu çok mantıklı bir şey. Ben zamanında bizim duşun ve daha doğrusu banyodaki işte şeyi tamir etmiştim. O hani bir tepeden verir ya. Telefon duşu. Onun adını öğrenemek hala. Bir telefon ahizeden veren bir de çeşmeden veren o şey. Ne derler? Değiştiriciyi. Duş telefonu tamir etmiştim. Bunun değiştiricisini mi tamir ettim? Bir dakika. O hani şey olan. Aksam. Girintili çıkıntılı olan şey. Aha. O mu? O çıkmıştı. Oradan da sular fışkırıyordu. Onu şey yaptım vücutta bir testosteron. Bir, sanki çıplak ellerimle leopar boğmuş gibi çıktım şeyden. Öyle bir erkek olarak. Küvetten mi? Evet hakikaten öyleydim yani. Seni küvetten öyle çıkarken düşünüyorum da daha şimdiden üstünden gerçekten. Üstünden de buharlar tütüyordu. Tütüyor mu? Ne güzel tütüyormuşsun. Tütürmüştüm orada. Çok güzel olmuştu. O yani onu anlıyorum. O adrenalin ve testosterona herkesin ihtiyacı var. Ama şöyle bir şey söyleyeyim Ege. Yani bir takım gerçeklerle de yüzleştirmeyi yayında istemem seni ama. Yani eğer böyle net bir olay hatırlıyorsan zaten tamir işlerine çok yatkın bir adam değilsin demektir. Her zamanda evde her şeyi kusursuz yaptırmışım ki. O da önemli bir şeydir. Habire yani tamir ediyorsun bak, falan. Bak yaptırmışım diyorsun. Yani o yaptırmak başka bir şey, yapmak başka bir şey. Taharet musluğunu da değiştirmiştim. Ama yani şimdi... Yayında tamirin, taharet denmez. Ayıp. Tamirin her türlüsü de çok havalı olmuyor işte. Bak taharet musluğu deyince erotik bir şey var mı? İstediğin kadar sen adrenalinle, testosteronla çık. Ne yaptın? Taharet musluğunu değiştir. Vaa diyemiyorsun. Mesela elektrik konusunda iddialı mısındır? Elektrik konusunda çok iddialı değilim. Benim sıfır. Öyle söyleyeyim. Elektrik konusu yani bir de o korkutucu bir şey aslında onu öğrenmek lazım. Çünkü hakikaten o ateşle dans. Hatta ateşle dans mı? Ateşin cinleriyle dans gibi o sen bir şey. Çarpılma riski var. Bilmediğin için sana bana öyle geliyor. Bilen nice adamlar gördüm ben şöyle ateşle dans etmeden. Bu toprak herhalde deyip tutan bir sürü adam gördüm ben. Ama şunu da göz önünde bulunduralım. Bu tamiri... Hangi koşullarda gerçekleştirdiğin de önemli. Nasıl yani? Sen orada eğilip de çatalı gösteriyorsan hiç erkeksi olamazsın yani. Doğru. İstediğin kadar retro olursun orada servis çatalı görünüyorsa bittin yani. Doğru güzel mesela şeyde de öyle elektrik tamiri yaparken de öyle. Havaya kalkmışsın boynu tutulacak habire şeye bakıyorsun falan. Bari mesela güzel olan ne? Üstün tamamen çıplak terlemiş tak tak tak çekiç kullanarak yaptığın bir tamir. Güzel marangozluk falan gibi şeyler. Veya matkap kullanabiliyor musun mesela sen? Matkap güzel kullanırım. Benim matkap kullanırken çekilmiş iki fotoğrafım var bugüne kadar. Onlardan bir tanesi internete düşmüştü orada görmüştüm. Böyle şey hatta ikisini böyle arka arkaya şey yapınca hareketli gibi görünüyor. Bir tanesinde fotoğrafa bakıyorum bir tanesinde matkaba. Yani sadece başım hareket ediyor anlatabildim mi yani? Hani... Anladım. Ve böyle ittirirken. Çok iyi anladım. Ve askılı bir şey var üzerimde. Askılı bir atlet. Öyle bir fotoğraf. İstersen ikincisini de gönderebilirim sana. Bir de tamiri gerçekleştirdiğin aletler de önemli. Böyle koca koca yani nasıl diyeyim fallik objeler olacak elinde. Koca koca İngiliz anahtarları falan filan. Yoksa böyle hani sigarayla tamir vardır ya. Duşunu plastik şeyleri mesela diye yakarak böyle ufak ufak tamir edersin sigara. o mesela hiç erkeksi gelmiyor bana. Mesela silikon tabancası gibi bir şey mi diyorsun sen? Silikon tabancası yine fallik. O gene havalı olur diyorsun şey. Tabii canım. Ama o da nazik bir şey ya. Yani tabancayla bir şey yapıyorsun. Elindeki de şey değil. Yani tehlikeli de bir alet değil bir yandan. Korkutmuyorsun da. Ben daha şey birebir örtüşen bir obje düşünemiyorum. Silikon tabancası diyorsun. O zaman bir numaraya silikon tabancası koyuyor. Silikon tabancası kullanmayı. Ha, ben hatta bugün gideyim silikon tabancası alayım. Silikon dağlama. Olur mu ablam, unutma. Tamam. Silikon tabancası. Yaz. Alınacaklar bir silikon gerçekten tabancası. Gerçekten de lazım aslında eve. Tabii canım çok lazım ya. Gerçekten. Şimdi bir diğeri mangal partisinde etleri çevirmek, kızartmak da retroseksüel erkeğin işidir. Bir başka kimseyi ne karıştırır? Ne karışır? Gerçekten mangal başı olmak çok güzel. Yani bu şeyde retroseksüellik erkeklikle alakası yok. Akıllı adamın duracağı yerdir mangal. Mangal başı ama etleri çevirmekten bahsediyor tamam. Ya. Tamam. O şey işte analar taş yesin. Yarım şerden beş yesin hesabı. Mangalcı hiç yemedi, mangalcı hiç yemedi diye köftenin de etinde hasosunu o yer aslında. O mangalcı hiç yemedi deyip de hiç ben doğru dürüst muamele gören mangalcı görmedim bugüne kadar. Mezeler mesela şimdi mangalda oturuyorsun ya. Evet. Ete doyacağın kesin. O adı konulmamış bir anlaşma ama sofrada olup biten işte orada mezeler var, fava var, bilmem ne var. Onu sana yani getirirler ayağına kadar. Ya şimdi. Çeker. Vallahi fava dedin, fava dedin canım fava çekti. Şimdi hiçbir zaman sevgilisi varmış gibi görükmez. Onun futbol gibi bir takım öncelikleri vardır demişler retroseksüel erkek için. Yani noktada ayrıldık kendisine. İşte evet ya. Retroseksüel erkek asla arka koltuğa oturmaz. Neyin arka koltuğuna? Ha, takside. Takside kadın ve çocuklar arkaya oturur. O ise eşini arkada bırakıp önde şoförle sohbet eder. Bu da doğru bak benim için. Ama Ali'ne arkada dolaşacak yer kalması gerekiyor. Abi bir de takside zaten ön tarafta oturunca kıpırdayamıyorsun ki. Yeni moda. Gerçi bayağıdır bu moda geçerli de. Taksilerin ön koltuğu sonuna kadar torpidoya yapışık oluyor ya. Evet doğru. Ben oraya oturduğum zaman kıpırdayamıyorum zaten. Retroseksüel hiçbir zaman toplum içinde ağlamaz. Toplum içinde ağlamak kim nasıl bir şey ya? Bugün ya, arkadaşlarla şöyle bir Kızılay'a inip de ağlayalım diye bir şey var mı? Yalnızken ağlar. Vay be. Bence yalnızken de ağlamaması gerekir ama. O da sadece köpeğinin ölümüne ya da final maçını kaybeden... Bırak o köpeği! Retroseksüel erkeğin tamir takımı vardır. Hah, var mı takımın? Takım yani zayıf bir takım var ama gerçekten hayal, hani millet şey hayali kuruyorsa... Porsche alma hayali kuruyorsa evet. Benim hayalim de şöyle güzel eksiksiz bir tamir takımı kullanmayacak olsam da. Ya bizde de var da işte o tamir takımı ben o tamir takımı benim diyemiyorum çünkü Didem daha iyi kullanabiliyor. Doğru. Hakikaten ne kadar uzağım ya. Retroseksüel erkek barda ayakta durur. Böyle bir özellik var mı ya? Barda bara girince ayakta mı durursunuz? Ben mesela oturacak bir yer ararım hemen. Ben şöyle bir durum vardı. Bir erkek olarak beraberimdeki insanların oturması için o etrafı kolaçan ederim. Hı. Oturulacak, yerleşilecek bir bölge bulurum. İşeyerek onu hemen şey yaparım. Kendi bölgemi işaretlerim. Sevdiklerim orada otururken ben ayakta durup gelecek tehlikelere karşı korurum. Onun biz adım sonrasını biliyorsun değil mi? O yüzden artık bu çok yorucu olduğundan bara falan gitmiyorum yani. Ne bu? Evimde oturuyorum adam gibi. Bir de toplum içinde işemek de kolay olmadığını tabii. Düşünüyorum. Ama ağlamaktansa işerim daha iyi. O orada gözyaşlarımı oraya karıştırıyorum. Bence iyi yapmışsın bunu bırakmakla. Çünkü bir sonraki aşaması bunun. Eğer boş yer bulamazsan gidip birilerinin masasına kaldırmak. İşeyip onları kaldırmak olacak. Gördüğünüz gibi burası benim bölgem. O da çirkin bir şey. Milletin içkisinin içine falan. İğrenç bir şey. Asla doktora gitmez son özelliği retroseksüelin. Bu da beni herhalde şey yapıyor. Hasta olsa bile doktora gitmemeyi erkekler... Abi sen ben doktora gitmiyoruz tamam da bu üşengeçlikten. Yani hani bize bir şey olmaz falan durumu değil. Ben sana söyleyeyim. Doktora gitmediğimden... Kafamdan benim tenis topu çıkardılar biliyorsun. Yok ya bir şey değildir. Ben herhalde tutulmuştur diye. En başta gitselik onu iğneyle diye alacaklardı büyük ihtimalle. Ama böyle bak bir şeyimiz var. Şu noktada hakikaten örtüşüyorsunuz retroseksüellik kavramıyla sen. Retroseksüelin vücudunda bir yarası ve onunla ilgili anlatacak kendini böyle ifade eden bir hikayesi vardır diye anlatmışlar. Ama o kavga yarasıdır. Kafamda şişe kırdılar buradan bıçakladılar falan diye. Benim güzel yaram yok ki. Niye var? En güzel yara sende ya. Benim bugüne kadar... Kafamı ben köpek ısırdı yarası mı? Hayır. Dönder kafanın arkasını. Orayı da doktor kesti. Olsun. Yara ama yaradır. Yani onun havalı yara şeydir canım. Şişe geldi. Bence en havalı yara o. Sevgili dinleyiciler, bir çocuğun özendiği şeyi gerçekleştireyim diyerek lütfen şişeyle çıkışa gelmeyin. Şimdi hemen kimler ne demiş hemen onu hemen da alalım, bir dakikada. Nihat Doğan şöyle demiş. Tabii ki de retroseksüelim demiş. Evet. Herhalde bu dinleyicilerimiz hangi tarafı seçsem konusunda endişeleri olan dinleyicilerimiz kararını verdim. Ama bir dakika, diğer ünlülerimize de bakalım. Alişan mesela. Alişan'ı ben çok seviyorum artık. Alişan şöyle demiş. Neden sonra çok seviyorsun? İlle de roman olsunu çok sempatik bulmaya başladım. Bunlar şeyken, prestij müziğin 3 gülüyken, onlar öyle asık yüzlü falan. Ay, 100 böyle. 100 yıl oldu be Ege. Ama o zaman tanıdı ki hepsini. Hep böyle şey, siyah takım elbiseler, kravatsız falan, böyle kirli sakallı dolaşma, böyle hafif müzik dünyasının mafyası havasındaydılar. O zaman ben pek sevmiyordum da şimdi artık böyle sempatik. Hatta o şey zamanında da öyleymiş de biz onu fark etmedik, kaçırmışız. Ne zamanda? Ne o Cennet Mahallesi'nde de komedi. Evet. Efendim, hayatın neşeli yüzüne, renkli taraflarına göz kırpan bir adam. Alişan'la ilgili benim kafamda iki fotoğraf var. Bir tanesi İbrahim Tatlıses'ten İbo Show'da yediği tokat. Çok acayip bir tokat. Şakacı tokat mı? Valla şakacı tokata. Çünkü o tokattan sonra seyirciye gülmek düştü yani. Hani böyle ne oluyor, ne vuruyorsun çocuğa ya falan diyemediği için seyirci. Güldü seyirci. Şaka, o yüzden otomatikman şakacı oldu. Bir de başka bir sanatçımıza bir el hareketi yapmıştı da, ben ona bebek yapmıştım. Kendini savunmuştu. Kim olduğunu hatırlamıyorum. Yıldız Tilbe miydi? Yıldız Tilbe'ye galiba. Ben Yıldız artık Tilbe'de çok sempatik buluyorum. Onun çizgisinden devam edeceğim. Erkeğimiz zaten araştırılsın demiş Alişan. Bilimsel. Yaklaşmayın. Ne demek istediğini anlamadım. Yani retroseksüel misiniz diye sormuş. Erkeğimiz araştırılsın arkadaş demiş. Tamer Karadağlı ise ağzını çemçürttü. Bak, kurduğu cümleden bile belli. Sanırım yakınım demiş. Sabah sabah tüylerim diken, kahvaltısız geliyor suyu yanına ya. Yapma. Sanırım yakınım. Neden büzüldüm? Sanırım yakınım. Ve bunu İngilizce söylemiş. İngiliz İngilizcesi ve Amerikan İngilizcesi olarak iki tipte söylemiş. Başka? Başka bir de Mehmet Ali Erbil demiş. İki gruba da vizem var. İstersen metroseksüel olurum, istersen retroseksüel olurum. Bu beni dahil hiç kimseyi ilgilendirmez demiş. Bence çok güzel bir lafmış ya. Bence şu anda bulduğum bir şey ama. Ben dahil hiç kimseyi çok güzelmiş. Ben bunu kullanacağım günlük hayatımda. Çok güzel tavırlı bir lafmış. Ben dahil hiç kimseyi ilgilendirmez bu söylediğim şey. Evet, ben bunu. O zaman niye söylüyorsunuz beyefendi? Benim ağır lafımdan sonra senin sempatik yaklaşımın olarak ikinci cümle ne olarak. Ne senin olur ağır lafın? Sen bana esprili cevap verecek kadar komik değilsin. Bak, çok güzelmiş. Ondan beni sonra dahil bir şey soruyorsun. Bu ben dahil hiç kimseyi ilgilendirmez. Çok güzelmiş vallahi. Ama inşallah bugün kendimi denk gelir de hemen birisi bu lafı suratına çarpar. Sevgili dinleyiciler, bitmiştir Modern Sabahlar. Unutmadık. Ha, neydi o dinleyiciler? Ya getirmedik şey, bak unuttum ya. Hemen getireyim mi? Yok artık. Bitti mi? Umurumda değil. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.